każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral. I łupiesz z głowy. Żegnamy reklamy. I stało się. Siódma minęła, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałek, 6 sierpnia. Krystian Hanke. A zaczynamy tę godzinę od serwisów. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Premier dziękował za solidarność z innymi. Polscy strażacy, którzy gasili pożar w Szwecji, wrócili do kraju. Marsz pamięci przeszedł ulicami Warszawy. Wśród jego uczestników byli świadkowie rzeź woli w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Przed nimi 9 dni w drodze z Warszawy wyruszyła najstarsza w Polsce piesza pielgrzymka na Jasną Górę. 160 polskich strażaków dotarło już do kraju. Wrócili po 2 tygodniach walki z ogromnymi pożarami w Szwecji. W środkowej części tego kraju płonęło około 25 tysięcy hektarów lasów. W porcie w Świnoujściu za ciężką pracę dziękował strażakom premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy niebywale dumni z tego, że potwierdziliście tą naszą narodową specjalność, jaką jest solidarność. Solidarność z innymi w trudnych momentach. Wcześniej co drugi chłopak chciał być strażakiem, ja zresztą też chciałem być strażakiem, jak byłem mały. Teraz chyba już wszyscy będą chcieli być strażakami. Bardzo dziękuję wam za wasz profesjonalizm. To była bardzo trudna praca i ze względu na teren i pogodę, tak mówili w TVP starszy kapitan Rafał Sołowin i młodszy brygadier Tomasz Kralak. Początki były dość ciężkie, szczególnie jeżeli chodzi o warunki pogodowe, bardzo sprzyjające dla pożaru, czyli wysoka temperatura, silny wiatr, niska wilgotność ściółki. Było ciężko, ale byliśmy na to przygotowani. Dostaliśmy do obrony ponad 7-kilometrowy odcinek w lesie. To była taka ostatnia linia obrony przed miejscowością Korbala. I tutaj duża odpowiedzialność na naszych barkach spoczęła, ponieważ gdyby nie udało się obronić tej miejscowości, to było zagrożenie, że mogłaby spłonąć. W gaszeniu pożarów w Szwecji brali udział głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Wspierali ich koledzy z Mazowsza. Marsz pamięci przeszedł wczoraj późnym popołudniem ulicami Warszawy. W ten sposób oddano hołd ofiarom rzezi woli. W pierwszych dniach powstania warszawskiego Niemcy wymordowali tam od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Dokładna liczba ofiar pozostaje nieznana. Uczestnicy Marszu Pamięci przeszli od pomnika ofiar rzezi woli do Parku Powstańców Warszawskich. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, Leszek Żukowski, wspomniał, że sam był mieszkańcem tej dzielnicy. Pierwsze dni powstania byłem właśnie tutaj, na Woli. Tylko, że dostaliśmy rozkaz 6 w niedzielę wycofania się przez sądy na Stare Miasto, a tutaj się rozgrywały straszne sceny. Tamte wydarzenia pamięta też ksiądz Stanisław Kicman. Był wówczas 7-latkiem. Szczęśliwie uniknął egzekucji przed kościołem świętego Wojciecha na Woli. Serta ciał rozstrzelanych z rana na naszych oczach. Niemiec coś robi przy RKM-ie. Mama była żołnierzem, więc myślała, że to już. Przytula mnie do siebie, mówi zamknij oczy, nie będzie bolało. Ja to słyszę po dzień dzisiejszy. W Parku Powstańców Warszawskich uczestnicy uroczystości i Marszu Pamięci zapalili znicze przed kilkudziesięcioma białymi słupami, na których umieszczono imiona i nazwiska ofiar. Co roku są one aktualizowane. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szli na Jasną Górę nawet w czasie zaborów i podczas wojny. Po raz pierwszy w 1711 roku. Warszawska piesza pielgrzymka, najstarsza w Polsce, właśnie wyrusza do pokonania. Jest 248 kilometrów. Przed kościołem Świętego Ducha przy ulicy Długiej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyna, upały, długa trasa. Czy pielgrzymi, z którymi rozmawiałaś, się boją się trudów tej pielgrzymki? Choć wiedzą, że łatwo nie będzie, to mówią, że ufają Bogu, Maryi, dlatego nie obawiają się tych 9 dni, w trakcie których przejdą ponad 200 kilometrów w trudnych warunkach i bez wygód. A idą, bo mają swoje szczególne intencje. Po prostu dziękować za wszystko, co mnie w życiu spotkało. Za dom, za męża, za rodzinę, za syna. Idziemy z wnuczkami. Jaś ma 8 lat, idzie już 8 raz z nami. Konrad ma 7 lat i z nami idzie drugi raz z dziadkami. Ciągnie ta atmosfera, ci ludzie, ta magia taka pielgrzymki. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszy hasło Z Maryją Wolni, by dziękować Maryi za to, że Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i wróciła na mapę świata. O wolności mówił także kardynał Kazimierz Nycz w trakcie homilii, przypominając, że wolność jest jednym z głównych atrybutów ludzkiej godności i nikt nie może jej pozbawić. Dzisiaj pielgrzymi dojdą przez Raszyn, Magdalenkę i Wolę Mrokowską do Tarczyna, a grupy tzw. piętnastki do Woli Przypkowskiej, gdzie będą mieli nocleg. Martyna. Martyna Szumczakowska, dziękujemy za relację. I na koniec w serwisie Trójki raz jeszcze o pożarach, z którymi zmaga się nie tylko Europa, ale także Stany Zjednoczone. Ogień pustoszy Kalifornię, spłonęło tam już 120 tysięcy hektarów buszu i lasów. Prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej. Relacja Marka Wałkuskiego. Kalifornijscy strażacy walczą z 17 dużymi pożarami. Najgroźniejszy zlokalizowany jest w pobliżu 90-tysięcznego miasta Redding. W ciągu dwóch tygodni ogień strawił tam 60 tysięcy hektarów. Spłonęły setki budynków, 7 osób poniosło śmierć, a tysiące musiało opuścić domy. To właśnie w rejonie Redding prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej. Dzięki niej do Kalifornii będzie mogła zostać skierowana pomoc federalna. Między innymi w postaci nisko oprocentowanych pożyczek dla władz lokalnych oraz osób fizycznych, które utraciły domy, a nie posiadały ubezpieczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości 7.30. A my teraz przechodzimy do informacji sportowych. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry, a na początek znakomite wiadomości z Glasgow. Wojciech Pszczolarski zdobył złoty medal w wyścigu punktowym podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak uzyskał 102 punkty i o 19 wyprzedził Belka Kenego de Ketele. Jeszcze wyjaśnijmy, w wyścigu punktowym chodzi o to, że zawodnicy jadą po torze, a na wybranych okrążeniach są finisze, za które dostaje się punkty. Wojciech Pszczolarski jest specjalistą, jeśli chodzi o tę konkurencję. Złoto Mistrzostw Europy zdobył już po raz drugi w karierze, natomiast rok temu sięgnął po brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Do kolarstwa jeszcze wrócimy. Teraz piłkarska Lotto Ekstraklasa. Wczoraj rozegrano 3 mecze trzeciej kolejki. Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Miedzią Legnica 3-1. Jagiellonia Białystok wygrała z Wisłą Kraków 1-0. Natomiast Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 0-1. Zawodnicy z Dolnego Śląska wprawdzie strzelili aż 4 gole, ale wszystkie z pozycji spalonej. Pomocnik Śląska Maciej Pałaszewski był rozgoryczony porażką. Straciliśmy bramkę, której może nie powinniśmy stracić, ale no niestety, no taka jest piłka i niestety przegrywamy 1-0, ale wystarczy dalej pracować, żeby w następny mecz wygrać. Jeszcze to najbardziej denerwuje właśnie w takim aspekcie, że czujemy się na boisku lepiej, że wyglądamy lepiej na boisku i tracimy bramkę, no ale cóż, taka jest piłka, a załamać nas na pewno nie załamie. Pozostałe nam kolejne treningi, tydzień mamy do następnego meczu z Koroną i będziemy jeszcze ciężej pracować, żeby przywieźć stamtąd jakieś punkty. A dziś jeszcze Krakowia podejmie Arkę Gdynia. Agata Cejnowa i Martyna Kłoda zajęły czwarte miejsce w turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Lublanie. Polki przegrały w spotkaniu o trzecie miejsce ze Słowenkami Jeleną Pesić i Anną Skarownik 0-2. I na koniec raz jeszcze kolarstwo. Niemiec Pascal Ackermann wygrał drugi etap Tour de Pologne i pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Kamil Zieliński był 10, Michał Kwiatkowski 22, jednak w klasyfikacji łącznej najwyżej jest Michał Paluta. Zawodnik grupy CCC Sprandi Polkowice jest 8. Więcej o Tour de Pologne w wiadomościach sportowych za godzinę. No ale jeszcze chciałbym wrócić do tej sytuacji z meczu we Wrocławiu. 4 gole Śląska Wrocław? 4 gole wszystkie ze spalonego. Mają dobrze wytrenowany ten fragment strzelania ze spalonego. Ale pomyśl, gdyby na przykład wprowadzić taką modyfikację, uatrakcyjnienie meczu, że trzeci gol ze spalonego już powinien być uznany. Jakby inaczej wyglądało wiele meczów piłkarskich. I trzy rogi, jedenastka jeszcze. No to sięgasz do tradycji. Może trzeba, a może trzeba. Ostatni mundial pokazał, że piłka nożna jest ciekawą grą. No dobrze, to my teraz popatrzmy za okno. W Warszawie jest i słońce, i troszkę nieba, i troszkę chmur, i tak dziś będzie. Zasadniczo ładnie, ale uwaga, w Karpatach może popadać deszcz, a w Bieszczadach deszczom może towarzyszyć burza. Burza może być gwałtowna, proszę uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, to o poranku dość chłodno, ale w ciągu dnia zdecydowanie temperatura pójdzie w górę, choć co prawda w Olsztynie 23 stopnie, może wełniane skarpetki to jeszcze nie, ale trzeba się przygotować, że to nie jest taki upał, jak był w ubiegłym tygodniu. 24 w Białymstoku i Górze Jeleni, w Lublinie i Krakowie 25, w Poznaniu 26, podobnie w Rzeszowie, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim. Górą dziś Góra Zielona i Wrocław 27 stopni. No i jeśli chodzi o temperatury w stolicach europejskich, to tutaj też zdecydowanie lepiej to wszystko wygląda. Berlin 30 stopni, trzymamy kciuki za lekkoatletów. 33 stopnie w Londynie, 34 w Rzymie i Atenach, 35 w Paryżu, a kto dziś w Madrycie, to będzie szukał cienia, bo tam 41 stopni przewiduje pan synoptyk. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 8 sierpnia druga Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 50% taniej, tylko 2 zł. A do soboty 11 sierpnia pomidory kosztować mają 1,99 zł za kilogram. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Wielki powrót do szkoły z Lidlem. Już od poniedziałku super jakość, tak tanio. Dziecięce spodnie dresowe już za 12,99 para. Tak, tylko 12,99. A kamizelka dziecięca tylko 27 zł sztuka. Lidl. Więcej na radość z życia. Cześć, to Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po godzinie 7. Witam raz jeszcze w Dniu Musztardy wszystkich, którzy dołączyli do audycji porannej. Tak, dziś Dzień Musztardy i sobie o tym trochę rozmawialiśmy. Ale po 7.30 zajrzymy jeszcze na plażę. Tam co prawda nie musztarda, ale trzeba sprzedać produkt, towar. Trzeba się bardzo mocno wysilić. Ma się rozumieć. Looking for peace and my redemption. She was my secret and I was a sinner. Had to whisper a confession. Went to the well and looked in the mirror. Raised the glass to my redemption. Till I Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Ja wiem, że są wakacje, ale to jest poważne zadanie, niemalże jak z miasta A do miasta B wyjechał pociąg do rozwiązania dzisiaj. Rozwiąże je oczywiście dr Tomasz. Pytania z kosmosu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Tomasz Rożek, naturalnie. Zadanie od pana Mariusza, no, który widocznie też próbuje trochę wakacje spędzić na główkowaniu i bardzo dobrze, do czego zachęcamy. Mózg musi trochę popracować, a pytanie jest o narciarzy. No bo... Może pan Mariusz jest w Dubaju, na tym stoku narciarskim na środku pustyni. Bardzo to jest możliwe. Wyjątkowo ciekawe miejsce. Świetnie. My pytamy o to, czy jeżeli dwóch narciarzy z góry zjedzie, cięższy i lżejszy, o to pyta pan Mariusz, to który z nich będzie pierwszy na mecie na dole? A to jest, wbrew pozorom, to jest dość skomplikowane pytanie. Nie, no naprawdę? Naprawdę, dlatego że jest pytanie, co to znaczy cięższy, co to znaczy lżejszy, co znaczy ciężki, co to znaczy lekki. Za chwilę o tym, czy lekki to jest mniejszy, a ciężki to jest duży, bo to z kolei ma przełożenie na opór powietrza. On może być korpulentny. Tak. Cięższy, puszysty, taki tak, no, nie za wysoki. Natomiast od początku. To, że jedziemy na nartach w dół, to nie jest wynik tego, że śnieg jest śliski. Śnieg tak naprawdę jest absolutnie szorstki. Dlatego, że śnieg to są kryształki wody. Bardzo kanciaste. Natomiast to, że jedziemy na nartach w dół, zawdzięczamy temu, że pomiędzy nartą a stokiem wytwarza się cieniutka warstwa wody. Ta woda wytwarza się dlatego, że naciskamy, a wraz ze wzrostem ciśnienia zmienia się temperatura zamarzania, więc nieco wody zamarzniętej zamienia się na wodę płynną i tworzy nam taką cieniutką warstwę, po której i tak naprawdę po tej warstwie się ślizgamy. Czyli jak przyjdziemy po południu, to już właściwie woda na stoku i się denerwujemy, że za późno wstaliśmy. No wie pan, no za nami ona zamarza z powrotem. A jednak natychmiast zamarza. No chyba, że jest plus 10, no jest sztuczne naśnieżanie. Natomiast i teraz tak, jeżeli narciarz będzie wyjątkowo leciutki, może się okazać, że on nie wytworzy wystarczająco dużo ciśnienia, żeby ten śnieg się stopił. I wtedy nie pojedzie zbyt szybko. Jeżeli natomiast narciarz będzie za ciężki, to owszem, on wytworzy, ale będzie się zapadał, co da mu dodatkowy opór. W efekcie też nie pojedzie za szybko. Jeżeli narciarz będzie ani ekstremalnie lekki, ani ekstremalnie ciężki, za specjalnie sobie tutaj nie poradzą. Ponadto cięższy będzie pewnie grubszy i tutaj wchodzą opory powietrza. Więc podsumowując, powiedziałbym tak, umiarkowanie lekki pojedzie szybciej niż umiarkowanie ciężki. Przy założeniu, że ten ciężki będzie puszysty. Chce pan powiedzieć, że narciarstwo to jest dla średniaków? Chcę powiedzieć, że do każdego sportu po to, żeby odnosić sukcesy, trzeba mieć optymalną budowę ciała, w tym masę i... rzeźbę, to wiadomo. Powierzchnię czołową. To i nie mówię o czole. Nie, znakomicie. Myślę sobie, że po prostu najbardziej wysportowana gibka sylwetka też sobie lepiej poradzi z jakimiś takimi nierównościami i dojedzie najszybciej. Po prostu narciarz dobrych. I tutaj, bo ja też nie chciałem tej historii robić zbyt długiej, ale moim zdaniem duże znaczenie ma też pochylenie stoku. Bo jeżeli jest tak, że narciarz jest bardzo lekki albo bardzo ciężki, czy za lekki albo za ciężki, to te niedoskonałości mają mniejsze znaczenie wtedy, kiedy stok jest stromy. Mhm. Natomiast, no bo jak on jest bardzo, bardzo ciężki, to wtedy on się rzeczywiście zapada, ale zanim się zdąży zapaść, jak jedzie już bardzo szybko, to już jest gdzie indziej. Ale ten lekki, tak jak skoczkowie, może nam odlecieć. No wie pan, ze skoczkami jest problem inny. Oj, ja wiem jaki jest problem. Oni wygrywają zjazd latem, a potem jest zima i różnie to bywa. Ale tylko tam sezonie... jest nie tylko zjazd, ale też lot. I tutaj są sprzeczne interesy w zasadzie we wszystkim, łącznie z kierunkiem wiatru. Bo najlepiej, jak wiatr wieje w plecy wtedy, jak zjeżdża i nagle się zmienia o 180 stopni i wieje, teraz tak po żeglarsku powiem, w dziób, wtedy jak wychodzi z progu. Więc tutaj jest mnóstwo, mnóstwo zmiennych i w przypadku skoczków narciarskich akurat chcielibyśmy, żeby one na 3-4 się zmieniły. Tak się nie da, więc trzeba iść na jakieś kompromisy. Stąd skoczkowie mają taką budowę, a nie inną. Bardzo dziękuję. Myślę, że pan Mariusz nadal nie znalazł rozwiązania na swoje wątpliwości. Ja nie wiem, bo być może pan Mariusz mądrzejszy. Się zastanawia, czy warto być ciężkim narciarzem, czy lekkim. Przed sezonem. Panie Mariuszu, trzeba po prostu ćwiczyć i być wysportowanym. Dziękujemy. Jak najbardziej. I prosimy o pytania. Harvey. Aha, no chciałem jeszcze dodać, że nasi skoczkowie znów w weekend pisali się znakomicie, więc wszystko się zgadza. Tak, no i trzymamy kciuki, żeby utrzymali formę do listopada. 24,5 minuty po godzinie 7. A cóż to za pieśń? To pieśń o poniedziałku, gdyby ktoś zapomniał, jaki dzień. To jeszcze przypomnę, 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Sensu się bać, trząść nieustannie stać. Na baczność ładnie, bo tu jest miejsce i czas, którego zawsze mało. poznać, z domu wyjść. Jak nigdy dziś wszystko podnosi ci temperaturę. Ostatnio często masz tak. I nie ma sensu się bać. Trząś nieustannie stać. Napasz dość ładnie, bo tu jest miejsce i czas, którego zawsze mało przesadnie. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 55 cali, 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1119 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak to się trochę wszystko poukładało, że wystarczyło, że temperatury spadły o kilka procent. Nie, stopnie oczywiście, co to procenty nagle. I już od razu o zimie się zrobiło i w ogóle i pytania nadeszły o narciarzy. No trzeba formy szlifować zawczasu, ale żeby już tak od razu. Od jutra na naszej antenie jeszcze zdecydowanie letni sport, czyli lekka atletyka. Po 7.30 studio Mistrzostw Europy w Berlinie. Zapraszam serdecznie w imieniu Tomasza Gorazdowskiego i kolegów z redakcji sportowej. Będziemy kibicować i trzymać kciuki za lekkoatletów. Mam nadzieję, że przywiozą no to, co mają przywieźć. Wiadomo, 7.30 minęła. Teraz już pora na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Do kraju wrócili polscy strażacy, którzy przez dwa tygodnie pomagali gasić potężne pożary w środkowej Szwecji. Prom ze 140 Polakami i ciężkim sprzętem po godzinie 5 przypłynął do Świnoujścia. Przed 7 oficjalnie strażaków powitali premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak mówił jeden ze strażaków Tomasz Grelek, najtrudniejszym momentem walki z ogniem była obrona miejscowości Harbola. Gdyby nie udało się obronić tej miejscowości, no to było zagrożenie, że mogłaby spłonąć. Wyjeżdżając ze Szwecji mieliśmy przekonanie dobrze wykonanej pracy. Szwedom w walce z pożarami pomagali strażacy z 8 państw Unii Europejskiej i Norwegii. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby zamieszane w produkcję podrabianej odzieży ze znakami światowych marek. Szwalnia była w domu w Zielonce. Zabezpieczono odzież wartą około 600 tysięcy złotych, 12 tysięcy sztuk podrabionych metek, etykiet i wszywek, katalogi znanych producentów odzieży i pojedyncze sztuki oryginalnych wyrobów, które najprawdopodobniej były wykorzystywane do kopiowania ubrań z konkretnych kolekcji. Zatrzymanym grozi do 5 10 lat więzienia. Niewielki samolot spadł na parking w mieście Santa Ana w Kalifornii. Zginęło 5 osób, pilot i pasażerowie. Na ziemi nikt nie ucierpiał. Tuż przed wypadkiem pilot Cessny zgłosił awarię. Maszyna rozbiła się na niemal pustym parkingu przy centrum handlowym w pobliżu lotniska, na którym miała lądować. Samolot uderzył w zaparkowany samochód, w którym nikogo nie było. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Dzień dobry. Nowa chińska inwestycja w Polsce. Producent elektrolitu do wkładów do baterii samochodowych. W ciągu kilku miesięcy rozpocznie budowę zakładów w Wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Puls Biznesu informuje, że firma GTHR na początek zatrudni 100 osób. Wartość inwestycji to 45 milionów dolarów. Prace budowlane mają się rozpocząć pod koniec tego lub na początku kolejnego roku. Firma GTHR jest jednym z trzech największych na świecie dostawców elektrolitu do wkładów do baterii litowo-jonowych. Rośnie import gazu ze wschodu. Rosyjska spółka Gazprom poinformowała, że od stycznia do lipca sprzedała Polsce ponad 6,5% surowca więcej niż w podobnym okresie rok wcześniej, czytamy w Rzeczpospolitej. Sprzedaż rosyjskiego gazu do Europy wzrosła mniej, o niecałe 6%. Firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kupuje surowiec na podstawie kontraktu jamalskiego, który obowiązuje do 2022 roku. Na Dalekim Wschodzie tydzień rozpoczął się w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Hongkongu zyskuje 0,4%, Tokio traci 0,1%, a Seul bez zmian. Ropa naftowa od rana nieco drożeje. Baryłka, czyli około 160 litrów, kosztuje prawie 69 dolarów. Krótkie przypomnienie piątkowego zamknięcia przy Wall Street. Indeks Dow Jones wzrósł 0,5%, S&P zyskał podobnie, Nasdaq 12 setnych na plusie. O tym, co ważne na rynku walutowym, mówi w komentarzu specjalnie dla Trójki Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Złoty pozostaje stabilny, chociaż na rynkach globalnych widać utrzymującą się presję w stronę mocniejszego dolara, co ma związek z obawami wokół tak zwanych wojen handlowych, czyli głównie relacji handlowych pomiędzy USA a Chinami. Więc w najbliższych dniach warto będzie obserwować, co będzie się działo z kursem dolara. Jeżeli na parze walutowej euro-dolar pęknie poziom 1,15, to wtedy złoty może się nam osłabić. A szczegóły wyglądają następująco. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar po 3,69, funt 4,79, a frank szwajcarski po 3,70 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. W najbliższych dniach warto obserwować nie tylko kursy walut, ale także niebo, bo deszcz Perseidów w najbliższy weekend. Mamy nadzieję, że pogoda także nam dopisze i tak jak w przypadku zaćmienia księżyca, no może nie w każdym zakątku Polski, ale w większości będzie można obserwować te niezwykłe zjawiska na niebie. A na razie o dniu, a nie o nocy chciałbym powiedzieć, bo dziś 218 dzień roku i wschód słońca mieliśmy o 5.04, zachód będzie o 20.19. Zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach uwaga na deszcz, w Bieszczadach także na deszcz i burze. Po wielu dniach nadszedł ten dzień, w którym temperatura w większości Polski nie przekracza 30 stopni Celsjusza. 27 dziś najcieplej w Zielonej Górze i we Wrocławiu, 26 w Poznaniu, Rzeszowie, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim, 25 stopni w Lublinie i Krakowie, a 24 w Białymstoku i Jeleniej Górze. Najchłodniej, bo 23 stopnie dziś odczują mieszkańcy Olsztyna, więc mogą odetchnąć głęboko i naszych chować się na dni kolejne, kiedy temperatura znów ma wzrosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. 14. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do 31 sierpnia w Warszawie. Wybitni wykonawcy w repertuarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 8. No i to jest ten moment, kiedy przyda się telefon pod ręką. Jeśli polują Państwo na płytę stulecie za X-u i 100 piosenek, to bardzo proszę zapisać 2-2 i 7 trójek. Trójki mogą być nie w kolejności. Pytamy jak zwykle o autora słów i muzyki do utworu, który dziś zaprezentuje jako kolejny Piotr Metz. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat za X-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Moja i Twoja nadzieja była pierwszym singlem z debiutanckiego albumu Heja Faja, nagrywanego na przełomie lat 1993 i 94. W roku 1997 pięć wersji piosenki ukazało się na charytatywnym singlu Cegiełce na rzecz ofiar wielkiej powodzi. W nowej wersji utworu zaśpiewali m.in. Katarzyna Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Maryla Rodowicz, Grzegorz Markowski i Czesław Niemen. Moja i twoja nadzieja. moja i twoja. No niektórzy też śpiewali Sekwoja, takie czasy były. Hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też swego czasu to był. No a oczywiście słowa napisała Katarzyna Nosowska, muzykę Piotr Banach i pan Artur z Warszawy będzie mógł cieszyć się płytą. Serdecznie gratulujemy, jutro kolejna szansa. 18 minut pozostało do godziny 8. Zapraszamy do Trójki. Tak, my tu troszkę dziś o tym, że ochłodzenie, ale to przecież sezon letni w pełni. W Sopocie na plaży nawet szpilki między parawany nie da się wcisnąć. To też odnośni sprzedawcy mają żniwa. Bo leżąc cały dzień na piasku i zażywając kąpieli w morzu, można przecież zgłodnieć. Na horyzoncie pojawia się wtedy pan Tomek z torbą pełną smakołyków. Gorące kolby kukurydze, solony popcorn, pyszne naczosy z sosem salsa. Widzę, że głosu nie zdzierasz tutaj. No nie zdzieram, bo używam urządzenia Megafon. Stosuję go już od jakichś 2 lat czy 3 i się sprawdza. Lepiej słychać? To już pani musi ocenić. Ale ruch jest? Jest duży, u mnie zawsze jest duży. To co jeszcze robisz oprócz Megafonu? Dużo chodzę. Plażowi sprzedawcy pracują bardzo dużo głosem. Jakieś rady dla nich? Najbardziej optymalnie byłoby wówczas, gdybyśmy nabierali powietrza z przepony. Logopeda Aleksandra Kaiser. Równomiernym krokiem chodzili, wówczas byłoby nam najłatwiej znaleźć sobie taką optymalną donośność, która nie powodowała przesadnej męczliwości dla naszego głosu, ale no w takich warunkach plażowych na pewno jest to trudne, więc to, co w takich warunkach można byłoby zaproponować, to dozowanie sobie liczby wypowiedzi na początku pracy. Widzę, że sprzedajesz, ale nie krzyczysz. Staram się krzyczeć często, ale też nie za często, żeby sobie gardło za bardzo nie zniszczyć. Znaczy, że zdarzyło ci się zedrzeć gardło na plaży? W zeszłym roku tak miałem po pierwszym dniu i tak staram się też nie nadwyrężać za bardzo. A tak to chodzi się takim zygzakiem i stara się krzyczeć też może nie za głośno, ale tak żeby, no po prostu jak się chodzi zygzakiem, to lepiej jest. I jak się krzyczy troszkę ciszej mimo wszystko, to i tak dociera to do jakiejś ilości osób. I co, masz jakieś takie sposoby właśnie na sprzedawanie, żeby jak najwięcej zeszło? Nie, po prostu mam nadzieję, że trafię, jak ludzie będą chcieli kupować i tyle. Pyszne naczosy z sosem salsa, mrożona kawa orzeszki w karmelu, zapraszam. Myślę, że takim ćwiczeniem, które można by sobie też w warunkach domowych przygotować, to jest popracowanie nad wyrazistością naszego głosu. Bo często rzeczywiście słyszy się, że ludzie pokrzykują i dosłownie fizycznie forsują ten swój głos. Natomiast często warto byłoby zadziałać w myśl zasady, że lepiej wyraźniej niż głośniej. A co sprzedajesz? Kukurydzę, popcorn, nachos, watę cukrową, kawę mrożoną, czasami jakieś owoce świeże, lemoniadę nawet sprzedawałem w tym sezonie. Nie. Ale to twoja inwencja, co sprzedajesz? Nie. To jest firma jakaś, to jest tak? Firma. Oni tutaj tylko na tej plaży? No mają wykupione po prostu miejsce na plaży i nikt inny nie może sprzedawać. 3, 2, 1. Już teraz w 3 sekundy możesz otrzymać gorącą pizzę. Pizza to chyba pierwszy raz w tym roku. Tak, gotowe pizze zapakowane. I kto jest głodny, to bierze. Ale nie stygnął właśnie? No bo to jednak cały dzień trzeba chodzić z taką pizzą. Świeża jest, na pewno nie ma co do tego wątpliwości. Dużo osób pływa, trzeba kalorie nadrobić, jedząc. Na takiej zasadzie. Bierze pani coś? No, takie pytanie bez odpowiedzi. Pani Paulina Kozion to oczywiście na plaży w Sopocie była z państwem razem oraz artystami, bo tak trzeba nazwać tych wszystkich sprzedawców plażowych, artyści, ich plażowe arie. No dobrze, 227 trójek. Chciałbym opowiedzieć ciekawą historyjkę z plaży. Świeżo po urlopie jesteśmy nad Bałtykiem. Otóż przed południem, znaczy właściwie rano, przychodzimy sobie na plażę i tradycyjnie już widzimy postawione parawany z zajętym miejscem. Pół Polski się z tego śmieje, ale jeszcze są takie przypadki, że tam o 5 rano ktoś, przesadzą, no powiedzmy 6:30, ktoś wstaje, wbija parawan, zajmuje miejsce i znika, idzie spać dalej. Rozkładamy się obok takiego pustego parawanu, nazwijmy to zajętej parceli. Za chwilę, po jakimś czasie, nie wiem, po 1,5 godziny, po 2 godzinach przychodzi jakiś towarzystwo i się rozkłada w tym parawanie. No, z racji, że mam niewyparzony język, to się zapytałem, czy to aby to jest takie eleganckie, ale facet mi szczerym uśmiechem mówi, pani, ale to nie jest mój parawan. Ja po prostu sobie bezczelnie czyjeś miejsce zająłem i efekt był taki, że ktoś później przyszedł, coś tam krzywo spojrzał, zwinął parawan i poszedł. Cóż, mówią, że Polak sprytny jest, ale zawsze może znaleźć się drugi Polak, sprytniejszy. 14 minut przed godziną 8, zagra i zaśpiewa Brodka. Brak słów, brak nut, by opisać, co zrobiłeś mi, nagle znikając bez do widzenia. Znów chcesz, by Pana Krystiana pomysłów na uatrakcyjnienie meczów piłkarskich, czy korki karne i te rzeczy. A można by było zrobić, że jak ktoś się ładnie wturla przez pół boiska do bramki, to jest bramka. I wtedy dopiero by było ładnie, efektownie, wszyscy by się turlali i byłoby wiadomo po co przynajmniej. Tak, no, łatwiej by było, gdyby boiska były tak troszkę pochylone w jedną stronę, na stokach na przykład. A propos właśnie? A pan doktor Rożek, jak zwykle uroczo, no ale... Dzisiaj odpowiedź była banalna. No po prostu będzie pierwszy na mecie ten, który lepiej jeździ. Muzyczny rozkład jazdy. Może i banalna odpowiedź, ale jak pięknie opowiedziana. Jakimiż drogami doszedł do sedna sprawy pan doktor po siódmej. To się liczy i to się chwali. Tutaj są wysokie noty. Prawda? Prawda. Łukasz Karusta, teraz turlamy się dalej Dzień w rytmie. Dobry, ponownie. Turlamy się w rytmie muzycznym, bo informacje muzyczne teraz. A zaczniemy od tego, że 28 września ukaże się nowa płyta Cypress Hill. Hip-hopowi weterani wracają po 8 latach milczenia albumem Elephants on Acid. Naprawdę taki tytuł? Naprawdę taki tytuł, nie wiem, prawda? Przypomniała mi się Parada Słoni i Róża trochę w tej całej sytuacji. Elephants on Acid. No, niech będzie. 28 września ten album, a to już 9 w ich przebogatej historii, znajdzie się na nim aż 21 utworów. A 30 listopada zacznie się europejska część trasy koncertowej promującej tę płytę. Najbliżej nas 11 grudnia w Lipsku, 4 dni później w Berlinie albo 18 grudnia w Wiedniu. Tak gdyby Państwo chcieli się wybrać. W Polsce nie będą, ale całkiem niedaleko naszych granic. A z kolei Magda Dawid, to imię i nazwisko może wciąż jeszcze niewiele mówić. A tymczasem tak od ubiegłego roku formalnie nazywa się artystka, którą kiedyś znaliśmy jako Sinéad O'Connor. 4 lata minęły, odkąd wydała swoją ostatnią płytę zatytułowaną I'm Not Bossy, I'm The Boss. A w weekend pani Dawid podzieliła się ze swoimi fanami nagraniem demo piosenki Milestones. Powstało ono we współpracy z pochodzącym z północnej Irlandii producentem i kompozytorem Davidem Holmesem. Milestones. Tak brzmi teraz Sinéad O'Connor. I crawl through the forests of Tennessee. All on my hands and knees. Not seeing the wood for the trees. Till I got to Los Angeles. First thing I learned at that juncture. Evil is not my true nature. So even though you drove me to terror. U redaktora zdziwienia. No, jakoś umknęła mi ta informacja, no ale... tak, wszyscy pewnie zawsze jeszcze będą mówić Sinéad O'Connor. Chciałem powiedzieć, że to jest nasza ukochana Sinéad, tak śpiewa i oczywiście. To się nic nie zmienia. A ostateczna wersja Milestones zapewne trafi na album No Mat, No Lotus, którego jednak nie powinniśmy się spodziewać przed październikiem przyszłego roku. Mniej więcej pod koniec przyszłego roku może ukazać się nowa płyta Magdy David, czyli Sinéad O'Connor. Teraz nie lada gratka dla kolekcjonerów. Hello, I Love You z repertuaru The Doors właśnie pojawiło się na płycie winylowej. To specjalne wydawnictwo powstało z okazji 50-lecia publikacji singla. Dokładnie 3 sierpnia tego roku, czyli równo 50 lat po osiągnięciu pierwszego miejsca na singlowej liście Billboardu, singiel ukazał się ponownie, a stroną B jest ponownie Love Street. Piosenki będą w wersjach mono, bo w takiej wersji wtedy 50 lat temu trafiły do stacji radiowych. To było w 1968 roku. A teraz jeszcze będzie historia o tym, że nigdy nie jest za późno na dobrą zabawę, na przykład przy takich dźwiękach. Dwóch leciwych pensjonariuszy domu opieki w Niemczech uciekło z ciepłych pieleszy i postanowiło przypomnieć sobie dawne czasy i wybrali się razem na Wacken Open Air, czyli na największy metalowy festiwal na świecie. Ich brak w łóżkach dostrzegły pielęgniarki po kilku godzinach i obu panów o 3 nad ranem na terenie festiwalu namierzyła lokalna policja. Emerytowani metalowcy mieli być według słów rzecznika tamtejszej policji zdezorientowani i oszołomieni, jednocześnie jednak stawiali opór przy wyprowadzaniu z terenu festiwalu. Trochę trudno im się dziwić, bo 4-dniowa impreza dopiero się zaczynała, dopiero się rozkręcała, to była pierwsza noc, a na przymusowy nocleg odwiozła ich eskortowana przez policję taksówka. Ta 29. edycja legendarnego Wacken Open Air to było właśnie w ten weekend. Impreza była wyprzedana. Bawiło się 75 tysięcy osób przy muzyce m.in. Dancing, Behemota czy Judas Priest właśnie. Się nazywa czerpać z życia, do końca, oczywiście, taka fantazja, tylko pogratulować. No, może się kiedyś wybierzemy jeszcze za 40 lat na przykład. Za 60, nie spieszmy się, redaktorze. A tak przy okazji, to tak się kończy lektura książki Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Tak sobie pomyślałem, że tak mogło być. Jonasa Jonassona, jeśli nie wpadła w Państwu w ręce ta książka, to bardzo serdecznie polecam. Nieprawdopodobna historia, trochę wymyślona, ale jak pięknie wymyślona. No dobrze, za 3,5 minuty godzina 8. Za chwilę serwis, potem będą znów informacje o pogodzie, a potem wcześniej jeszcze informacje sportowe, o w takiej kolejności. So I'm coming out, oh my God.